ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون میرے بھائیوں دوستوں اور میرے معزز سامعین اور سامعات، یہاں مل بیٹھ کے جمع ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کچھ اللہ تعالیٰ کی محبت کی باتیں ہو جائیں، کچھ زندگی گزارنے کا مقصد طے ہو جائے ہمارا، کچھ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ہم کس لیے دنیا میں آئے ہیں اور ہم کر کے آ رہے ہیں، اور ہماری جو بے چینی اور بے کیفی ہے اور ہماری جو پریشانی ہے اس کا حل اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے. دنیا میں ہر آدمی سکون کی تلاش میں ہے، جو کہ میں عرض کرتا رہتا ہوں، سکون کی اطمینان کی تلاش میں. ہر آدمی کی اپنی اپنی پریشانیاں ہیں، اور ایک پریشانی کا وہ حل ہے جو آپ خود سے متعین کرتے ہیں، جو ہمارا میڈیا متعین کرتا ہے اور ہمارا ماحول متعین کرتا ہے. جیسے میں نے پچھلی مرتبہ ایک بات عرض کی تھی کہ زندگی پیسے سے نہیں بنتی، لیکن ہم چاہے کیسے ہی ماحول میں جی رہے ہیں، لیکن یہ بات گھول گھول کر پلائی جاتی ہے اور سمجھائی جاتی ہے کہ زندگی پیسے سے بنتی ہے. اگر کامیاب ہونا ہے تو پیسہ ہونا چاہیے. پیسہ بڑی چیز ہے، پیسے کے قصے سناتے ہیں، پیسے کی کہانیاں سناتے ہیں، سب کچھ پیسے کو ہی بتاتے ہیں. میری ماں اور میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نسل کا امین بنایا ہے. آپ کوئی معمولی نہیں ہیں، اور آپ کا کوئی عمل بھی معمولی نہیں ہے. وہ ایک کہاوت ہے نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، یہ کہاوت بلا وجہ نہیں ہے. اور یہ بات بالکل بجا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی کامیابیاں ہیں ان کے پیچھے عورتیں ہوا کرتی ہیں، اور ناکامیوں کے پیچھے بھی عورتیں ہوا کرتی ہیں. تو آپ کوئی معمولی نہیں ہیں، آپ ایک نسل کی امین ہیں. آپ کی گودوں میں ایک نسل پروان چڑھتی ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے، غالباً ام بعبد ہیں، ان سے کہا کہ اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے بچے کو دودھ جانوروں کی طرح مت پلایا کر. یعنی کہ جیسے جانور انسان بھی دودھ پلاتا ہے، جانور بھی دودھ پلاتا ہے، تو دودھ پلانے میں تو دونوں ہی شریک ہیں. فرق کس چیز کا بتا رہے ہیں وہ؟ یعنی جانوروں کی طرح دودھ نہ پلا. مطلب کیا ہے کہ جانور جب بچے کو دودھ پلاتا ہے تو بس اس کی ایک ممتا ہوتی ہے، اس کو ٹھنڈا کرنا مقصود ہوتا ہے، اور بچہ بڑا ہو جائے بس، اس سے زیادہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی چیز اس کے ذہن میں نہیں ہوتی کل کو یہ بچہ بڑا ہوگا کیا نہیں ہوگا. درندہ سے درندہ جانور بھی اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے، اور درندہ سے درندہ جانور بھی اپنے چھوٹے بچے کو اپنے سینے سے لگاتا ہے. لیکن میرے پیاروں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل اور شعور دیا ہے اس کا کوئی خاص مقصد ہے، وہ بلا وجہ نہیں دیا. آپ بلی کو دیکھیں کہ بلی اپنے بچے کو کی کتنی حفاظت کرتی ہے. یعنی وہ بلی جو آگے پیچھے ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے، بچے جب تک اپنے پاؤں پہ صحیح معنی میں چلنے والے نہ ہو جائیں ان کو چھوڑ کے بھی نہیں جاتی. جلدی سے جاتی ہے تو فوراً واپس آ جاتی ہے. یعنی جس بلی کے لیے کسی جگہ پر 2 گھنٹے رکنا مشکل ہوتا ہے، وہاں پر 12-14 گھنٹے گزارنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. तो कमाल आपका ये नहीं है आप बच्चे का गूमूत करती हैं, उसको उसको दूध पिलाती हैं टाइम पर, कमाल ये है कि आप उसकी तरबियत कैसी करती हैं। यानी वही बच्चा जब बचपन में उसको दस्त हो जाए, उसको मोशन हो जाए, उसको उल्टी हो जाए, उसका गूमूत भी साफ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है उसका, लेकिन वही बच्चा जब बड़े होके कुछ गलती करता है 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में, तो वही माएँ जो उसका गूमूत कर रही होती हैं उस वक्त अपनी आंखें सर पे रख लेती हैं, और वही बाप जो बच्चे की बदतमीजियां भी बर्दाश्त करता है, और यहाँ तक कि जिनका माहौल अच्छा नहीं होता उनके बच्चे गालियां तक देना सीख जाते हैं, तो बच्चा गाली देता है 2 साल का बच्चा, तो वो भी सुन लेते हैं और खुशी खुशी बोलते हैं देखो हमारा बच्चा कितना जो है कितना मॉड हो गया है, कितना तेज हो गया है। लेकिन वही बच्चा जब बड़े होके गलती करता है तो माँ बाप आंखें सर पे रख लेते हैं और उसको उसको तानो तशनी का निशाना बनाते हैं। मैं आज ये करता हूँ कि भाई बच्चे तो होते ही हमारी कोई इज्जत नहीं है, इज्जत वो है इज्जत अल्लाह रब्बुल इज्जत की है, और इज्जत इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में ज्यादा इज्जत का लायक वो आदमी है और वो औरत है जो तुम में तकवे में ज्यादा है, और तकवे का पता चलेगा मरने के बाद। हमारी कोई इज्जत नहीं है, बच्चे तो पैदा ही नाक कटवाने के लिए होते हैं। मैं कहा करता हूँ अगर आपको इतनी ज्यादा अपनी इज्जत अजीज है तो बच्चा जब छोटा बच्चा जब कपड़ों कपड़े खराब करता है तो उसी वक्त उसको कचरे के डब्बे में फेंक देना चाहिए कि ये तो बहुत बुरी चीज़ हमारे घर में आ गई कि इसने हमारे कपड़े खराब कर दिए। लेकिन जब छोटे बच्चे का कि ये तकालीफ बर्दाश्त की जाती हैं तो बड़े बच्चे की तकलीफ बर्दाश्त करने में क्या आर है। यही तकलीफें बर्दाश्त करना होता है जो बच्चों को राह रास्त पर लाने का सबब बनता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का वाकया देखें, आंखें खोल देने वाला वाकया है कि भाइयों ने उस बेटे को जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत थी, बहुत गौर से सुने मेरी बात को, बहुत गौर से सुने, बहुत काम की बातें मैं अर्ज कर रहा हूं, कि वो भाई वो बेटा जो सबसे ज्यादा अजीज था यूसुफ अलैहि सलाम, और जो सबसे ज्यादा जिसको थे याकूब अलैहि सलाम चाहते थे, भाइयों ने उठा के उसको कुएं में डाल दिया और ला के भाई की कमीज ला के पेश की और झूठ घड़ा अपनी तरफ से कि हमारे भाई को यूसुफ को भेड़िया खा गए हैं, और याकूब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम कि ये तुमने अपनी तरफ से कोई बात घड़ ली, हकीकत ये कि कोई किसी भेड़िए ने उसको नहीं खाया। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो जल्दी में ये तो भूल गए, कमीज तो उतार ली लेकिन ये भूल गए कि कमीज को फाड़ना भी था, और बाद मुफस्सिरीन ने यहाँ तक लिखा भी है कि जब वो कमीज लेके गए तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा भी कि बड़ा अकलमंद भेड़िया था कि जो जिसने यूसुफ को तो खा लिया लेकिन कमीज को कुछ नहीं हुआ। तो जबकि ये पता था कि बेटों ने घड़ ली ये बात, लेकिन अल्लाह की तकदीर पर राजी हो गए, बेटों को 30-40 साल सीने से लगा के रखा जब तक यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान होके मिस्र के गवर्नर बन गए, और गवर्नर बनने के बाद जब पूरा वाकया है वो कभी तफसील से सुनाएंगे, लेकिन इस वाकये में बड़ी अजीब बात ये है कि सारी जिंदगी बच्चों को सीने से लगा के रखा, और वो बच्चे जो भाई का कत्ल करके आए हुए थे बजामे खुद या उसको कुएं में गिराकर आ गए थे, उन बच्चों को सीने से लगाया है बाप ने, उनको घर से नहीं निकाला, उनसे मोहब्बत का ताल्लुक रखा, और इसका नतीजा ये हुआ हमारा बच्चा तो जरा सा कुछ कर दे, जरा सा कमाता नहीं है, जरा मसला नहीं है, जरा ये नहीं है, जरा वो नहीं है, उसको फौरन घर से निकाल देते, ये तो हमारा बच्चा ही नहीं है। मैं माएँ कहती हैं मैं अपना दूध नहीं बख्शूंगी, अरे दूध तो अल्लाह ने दिया था, बच्चे ने दिया था क्या तुम्हारे को दूध? दूध अल्लाह ने दिया था, अपनी ममता को ठंडा करने के लिए आपने उसको पिलाया, और अल्लाह ने तौफीक दी तो आपने उसको पिलाया। कितनी माएँ चाहती हैं कि हम दूध पिलाएं लेकिन उनका दूध ही नहीं उतरता, तो अल्लाह ने तौफीक दी, हम कौन सा कुछ करने वाले, अल्लाह ने तौफीक दी, हमने पाल वालिदैन कहते हैं हमने पाल पोस के जवान कर दिया। मेरे से आमतौर पे लोग बाज़ औक़ात सुनने में आता है कि बच्चे वालिदैन के हुकूक अदा नहीं करते, तो एक दिन मैंने मस्जिद में सोचा कि वालिदैन के हुकूक पे बात करूं, तो मैंने कहा मैं वालिदैन के फिर खुद ही सोचा कि वालिदैन के हुकूक पे कैसे बात की जाए जबकि औलाद का हक अदा नहीं हो रहा है। जब औलाद का, क्योंकि औलाद पहले होती है, बाप बाद में बनता है, पहले तो बच्चा है, बच्चा बड़ा होगा तो बाप बने, बड़ा होगा तो उसे समझ में आएगा ना कि बाप का भी कोई हक है। लेकिन जब बचपन में उनके हकूक अदा नहीं हो रहे तो वो कैसे बाप का हक अदा करेंगे, कैसे वो पहचानेंगे कि मेरे बाप का ये हक है, मेरी माँ का ये हक है। हजरत उमर रजी अल्लाह के पास एक साहब शिकायत लेकर आए, ये खामोशी रखें, इतनी काम की बातें मिस हो जाएंगी, फिर बच्चों को चुप कराएं किसी भी तरीके से। तो हजरत उमर रजी अल्लाह के पास एक शख्स शिकायत लेकर आया, खदीजा को यहां भेज दो, ज्यादा शोर कर रही है, तो मैं उसको चीज दिला दे जाके, यहां बैठा लिया उसको, खदीजा यहां से आएगी। हजरत उमर रजी अल्लाह के पास एक शख्स शिकायत लेकर आया और उसने कहा, वो अपने बेटे की शिकायत लेकर आया कि मेरा बेटा मेरे हक अदा नहीं करता, मेरा बेटा जो है मुझे मेरी मेरी बा मेरी बात नहीं सुनता, जैसे आमतौर पे आजकल माँ बाप को शिकायत होती है बच्चों से। तो उमर रजी अल्लाह के पास वो शख्स शिकायत लेकर आया गया, मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, मेरे हक अदा नहीं करता। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ने उनके उसके उस बेटे को बुलाया जिसकी वो शिकायत लेकर आया था, हजरत उमर रजी अल्लाह ने बेटे को बुलाया और बेटे से कहा, तुम्हारा बाप तुम्हारी शिकायत करता है कि तुम उसका हक अदा नहीं करते। तो बेटे ने कहा, ठीक है, आप जो सजा जारी करना चाहो वो जारी कर देना, लेकिन आप बराए मेहरबानी ये फरमा दीजिए कि औलाद की, वालिदैन पर औलाद के क्या हुकूक हैं, यानी वालिदैन को औलाद के कौन से हुकूक हैं जो अदा करें। हजरत उमर रजी अल्लाह ने फरमाया कि बच्चों, औलाद का सबसे पहला हक ये है कि उसके लिए नेक माँ का इंतखाब किया जाए। मैं दोबारा अर्ज करूंगा, मेरी बात को गौर से सुन लें, औलाद बात यह है कि ये वो बातें मैं अर्ज कर रहा हूं जो माशरे में सुलग रही है, और हमारा माशरा जो है वो गैस का अलावा बन चुका है, आग का अलावा बन चुका है, और बहुत ज्यादा मसाइल उसकी वजह से जन्म ले रहे हैं। और मैं पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, अगर मेरी इन बातों पर अमल कर लिया जाए, घर जन्नत नजीर ना बन जाए, तो आके मैं आमतौर पे मस्जिद में तो कहता हूँ गिरेबान पकड़ लेना मेरा आके कि मौली साहब गलत कहा था तुमने। सबसे पहले औलाद का हक ये कि नेक माँ का इंतखाब किया जाए, सबसे पहला हक ये। आज आमतौर पे जितने रिश्ते होते हैं सब दुनिया की बुनियाद पर होते हैं, सब दुनिया की बुनियाद पर होते हैं, कोई नहीं देखता कि बाप कितना दीनदार है और माँ कितनी दीनदार है और कितना दीन है इनके अंदर। दीन तो हमारी प्रायोरिटीज में शामिल ही नहीं है, हमारी तरजीहात में शामिल ही नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्ता चार बुनियादों पर किया जाता है, किसी के हुस्न की वजह से किया जाता है, किसी के हसब नसब की वजह से किया जाता है, किसी के माल की वजह से किया जाता है, और दीनदारी की वजह से किया जाता है। फिर फरमाया, फसकुल बिदाति दीन, कि तुम दीन को तरजीह देना, दीन की बुनियाद पर रिश्तेदारी करना। और मैं अपनी आंखों देखी बातें बता रहा हूं कि जिन्होंने दुनिया की बुनियाद पर रिश्तेदारियां की, आगे चल के वो बच्चियां परेशान हुई, और वो रिश्तेदारी जो दीन की बुनियाद पर हुई, और लड़का फत्तू फकीर था, कुछ नहीं था उसके पास, लेकिन आज अल्लाह ने उसको सब कुछ दे दिया। अपने घर की मिसालें बता रहा हूं मैं। तो आप ईमान बिल गैब का नाम है भाई, हुदल लिल मुत्तकीन अल्लदीन युमिनून बिल गैब, कुरान मजीद की तीसरी आयत, कि मोमिन कौन है जो गैब पर ईमान लाता है, नजर नहीं आ रहा कुछ भी, लेकिन अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह काम बनाते हैं, तो बस अल्लाह काम बनाते हैं, खत्म हो गई बात, अल्लाह काम बनाते हैं। दीनदारी को तरजीह दीजिए, हाँ दीनदारी सही हो, ये नहीं है सिर्फ नमाज का दीनदार हो, उसके अखलाक भी अच्छे हो, उसका किरदार भी अच्छा हो, हर मामले में देखता हो कि दीन की क्या रहनुमाई है, बीवी के साथ सुलूक कैसा करना है, वालिदैन के साथ सुलूक कैसा करना है, पूरी दीनदारी हो। ये नहीं है कि सिर्फ दाढ़ी रख ली तो दीनदार है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने, जिन बेचारों ने सिर्फ ये देख के दे दी कि दाढ़ी वाला है, कुछ तबलीग में सरोजे वक्त लगाता है, लेकिन वो आदमी तो था ही नहीं, वो तो सिर्फ उसके सरोजे का दीनदार था, बाकी तो दीन उसकी जिंदगी में था नहीं, नुकसान हो गया बाद में। तो पूरी दीनदारी देखें कि उसके अखलाक कैसे हैं, वो गुस्से का कितना तेज है, बदतमीज तो नहीं है वो, नमाजों का पाबंद है या नहीं है, नमाजें कितनी पढ़ता है, फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ता है या घर में पढ़ता है, ईशा की नमाज फजर में घर में पढ़ता है या मस्जिद में पढ़ता है, ये सारी चीजें देखें। और फिर उसके बाद अल्लाह का नाम लेके करेंगे, फिर इंशाल्लाह देखिए कि अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएंगे। तो पहला हक ये है कि माँ का इंतखाब सही किया जाए, और इसी की बुनियाद पे मैं अर्ज करता हूँ, आप माएँ हैं अल्लाह के वास्ते ये बातें सुने समझें और इसको सीरियस लें। एक दरख्त है, अगर वो टेढ़ा निकल जाए, दरख्त सीधा निकलता है बाज़ औक़ात वो कोपल, और सीधा करने के लिए उसके साथ एक डंडी भी लगाई जाती है, अगर कभी गार्डनिंग वगैरह की हो तो कुछ अंदाज़ा होगा। वैसे गार्डनिंग सीखने का फ़न है, ख़वातीन को सीखना चाहिए। तो गार्डनिंग वगैरह की हो, बंद करो इसको, गार्डनिंग वगैरह की हो तो कोपल को सीधा करने के लिए लकड़ी लगा देते हैं, जिससे वो कोपल सीधी हो जाती। लेकिन कोपल को सीधा कर नहीं किया गया, दरख्त टेढ़ा निकल गया। दरख्त टेढ़ा निकल जाए और टेढ़ा ही बड़ा हो जाए तो मुझे बताइए कोई दुनिया की ताकत है जो उसको सीधा कर दे? कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो उसे सीधा कर दे। उसको काटा तो जा सकता है उस दरख्त को, लेकिन सीधा नहीं किया जा सकता, इतना डेंजर मामला हो जाता है। इसी तरीके से बच्चों की आदत होती है, अगर एक दफा वो खराब हो जाए तो जल्दी से फिर वो ठीक नहीं हो सकती। मैं आमतौर पे कहता हूं, चाचू के साथ चले जाओ, इसको ले जाओ, चप्पल तो ले आओ, गोद में ले जाओ, वहां से पहन लेके जाके। मैं आमतौर पे कहा करता हूं, मैं आमतौर पे कहा करता हूं कि सर्दी के मौसम में गर्मी की फसल नहीं लगा करती, और बहार के मौसम में खिजा की फसल नहीं लगती। अगर आप सर्दी के मौसम में गर्मी की फसल लगाएंगे तो कोई साइंस का करिश्मा हो जाए, या अल्लाह का मौजिज़ा, या किसी वली की करामत हो जाए, या किसी नबी का मौजिज़ा हो जाए तो हो जाए, वरना आम तौर पर ऐसा नहीं हुआ करता कि सर्दी में गर्मी में गर्मी की फसल और गर्मी में सर्दी की फसल आए। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो काम आपने पैदाइश के वक्त करना है वो पैदाइश के वक्त करना है। जो काम दो साल के बच्चे की उम्र की, दो साल की उम्र तक बच्चे को सिखानी है जो चीज़ें, वो दो साल तक सिखानी है, और जो चीज़ें दस साल तक सिखानी है वो दस साल तक सिखानी है, जो बीस साल की उम्र में सिखानी है वो बीस साल की उम्र में सिखानी है। अगर आपने इसके बीच में कोई भी पैरा मिस कर दिया और वो चीज़ें नहीं सिखाई तो उसको इंसान है, सिखाया तो जा सकता है लेकिन इंतहाई मुश्किल हो जाता है सिखाना। और हमारे यहाँ इस चीज़ को नोट नहीं किया जाता कि बच्चा एक टेप रिकॉर्डर होता है। क्या होता है? टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर में आप रिकॉर्डिंग लगा दें और उसको चला दें तो वो चलता रहेगा, आप कुछ भी बोलते जाए वो सब रिकॉर्ड कर लेगा बच्चा। और ये टेप रिकॉर्डिंग कहाँ से शुरू होती है? ये टेप रिकॉर्डिंग बाप की पीठ में जब बच्चा होता है जब भी हो रही होती है, और माँ के पेट में आने के बाद तो बहुत ज्यादा शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा उसके असरात मुंतकिल होते हैं। और अब तो साइंस ने इसको प्रूफ कर दिया है चीजों को। अभी मैं पिछले दिनों एक वाक्य पढ़ रहा था कि एक आदमी ने सोचा कि मैं अपने बच्चों को जो है वो ये शतरंज का चैंपियन बनाऊंगा, तो उसने अपने पूरे घर को शतरंज बना दिया। यानी शतरंज शायद आपने कभी देखा हो, शतरंज का जो खेल होता है, ये कैरम बोर्ड की तरह का होता है, ये लीडो की तरह का खेल होता है, उसमें वो घोड़े वगैरह बने हुए होते हैं, उनको गोटियां हिला रहे होते हैं, हिलाना हिलाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा दिमागी खेल होता है वो। उसके अंदर जो है ना काले सफेद खाने बने हुए होते हैं, तो पूरे घर का जो टेक्सचर था उसने काले सफेद खाने बना दिए थे उसमें। और लोग ये भी कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि बच्चा के सामने खूबसूरत तस्वीरें लगा दो, खूबसूरत मनाजिर लगा दो, बच्चा खूबसूरत पैदा होगा। ये कहाँ से आ गई ये चीजें? इसके असरात बहरहाल होते हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए कि कोई कोई किसी जानदार की तस्वीर लगा दी, भाई बच्चा लगा दिया खूबसूरत तो बच्चा ही, इससे कोई ताल्लुक नहीं है इसका। अलबत्ता बहरहाल ये जरूर है कि बच्चा को सुकून बहरहाल देना चाहिए। अभी की थोड़ी देर पहले की बात है, पाकिस्तान के मशहूर ट्रेनर है कासिम अली शाह, उनकी तकरीर में सुन रहा था, कहने लगे कि जिन माशरों में माँ को इज्जत नहीं दी जाती वो माशरे कभी भी सुलग नहीं सकते, कभी भी पनप नहीं सकते। मैं दोबारा रिपीट करूंगा अपना जुमला, जिन माशरों में माँ को इज्जत नहीं दी जाती वो माशरे कभी भी पनप नहीं सकते। اور میں ایک بات اس ضمن میں اور عرض کرتا ہوں کہ بھائیوں اللہ کے واسطے پہلے تو رشتے کا ڈھنگ سے انتخاب کریں، دیکھیں کہ آگے یہ کہانی چل سکتی ہے نہیں چل سکتی، ذہنی ملاپ کیسا ہے، یہ الف لیلہ کی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی فلمی سین نہیں چل رہے ہیں. ہمارے یہاں تو ایک مولانا صاحب ہیں، مولانا سجاد نعمانی صاحب، ہندوستان کے بڑے علماء میں سے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، کبھی سننا چاہیے ان کو. تو وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں جو نوجوان ہوتے ہیں انہیں شادی سے پہلے اور شادی کے کچھ عرصے تک انہیں یہی خیال سر پہ سوار ہوتا ہے کہ میں تو کوئی شاہجہان ہوں اور میری بیوی کوئی نور جہاں ہے اور ہم نے کوئی تاج محل تعمیر کرنا ہے. تو کوئی بس وہ ایک رومانٹک قسم کی لائف گزارنے کے چکر میں ہے اور کوئی حقائق کی دنیا میں آنے کی ہم کوشش ہی نہیں کرتے. کہیں جاتے ہوئے نظر ٹکرا گئی اور کوئی اچھا لگ گیا، کوئی اچھی لگ گئی، کسی کی بات اچھی لگ گئی، کوئی سمجھ میں آ گیا، کوئی سمجھ میں آ گئی، بس دل پھیک قسم کے لوگ ہیں، بس فٹافٹ کرنا ہے تو یہی کرنا ہے، نہیں تو مر جائیں گے، آسمان سے لٹک جائیں گے، زمین کے نیچے چلے جائیں گے. عجیب صورت حال ہے. ہم بچوں کو بھی سمجھاتے نہیں ہیں اور بچے بھی سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم کر کیا رہے. کم از کم یہ تو دیکھو یہ گاڑی چلنے والی ہے یا نہیں ہے، ذہنی ملاپ کیسا ہے، گاڑی چل سکتی ہے نہیں چل سکتی، ماں کس ذہن کی ہے، جو آپ بہو بنا رہی ہیں یا جو بیوی ہم بنا رہے ہیں اس کے اپنے گھر کا ماحول کیا ہے، اس کے والدین کیسے ہیں، اس کی والدہ کیسی ہے، اس کا باپ کیسا ہے، یہ ساری چیزیں رخصت ہوتی جا رہی ہیں معاشرے سے. اور جب رخصت ہو رہی ہیں تو پھر اس کے نتائج ہمارے سامنے، یا تو گاڑی چلتی نہیں ہے، چلتی ہے تو بہت خراب چلتی ہے. اچھا جب یہ چخ پخ شروع ہوتی ہے، یہ اولاد کی تربیت بیان کر رہا ہوں، میاں بیوی کے حقوق بیان نہیں کر رہا ہوں، اس پہ میں انشاءاللہ پھر کبھی بات کروں گا. جب یہ چخ پخ شروع ہوتی ہے، میاں بیوی کے جھگڑے شروع ہوتے ہیں، تو آپ کیا سمجھ رہی ہیں، جھگڑے بس جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی کے. لوگ کہتے ہیں کہ یار کسی طرح صلح کرا دو، طلاق نہیں ہونی چاہیے، پھڈا نہیں ہونا چاہیے، کرا دو، یہاں تو صلح ہو جائے گی. لیکن ان جھگڑوں کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوں گے وہ نسلوں میں منتقل ہو جاتے ہیں. میں چشم دیدی باتیں بتا رہا ہوں، کہانیاں نہیں سنا رہا آپ کو، آنکھوں دیکھی باتیں بتا رہا ہوں. ابھی میرے ایک جاننے والے صاحب ہیں، 30 سال بعد طلاق ہوئی ہے، پہلے دن سے جھگڑے تھے. ایک اور صاحب ہیں، 25 سال بعد طلاق ہوئی ہے ان کی. اس سے زیادہ مسئلہ میں نے ایسے اپنے کئی میرے مطلب کہ دوستوں میں ہیں جن کے میاں بیوی کے اندر جھگڑے تھے، مسائل تھے، جیسے تیسے گاڑی چلا لی. اب بچپن سے انہوں نے جھگڑے اور پھڈے دیکھے، بچپن سے جھگڑے اور پھڈے دیکھے، تو ان کے اندر بھی یہ پھڈے آ گئے. وہ بچہ کی ریکارڈنگ ہے نا، وہ ریکارڈنگ اس کے اندر آ گئی. اگر بچے نے یہ دیکھا ہے کہ 10 روپے ایسی چیز ہے جس پر میری ماں کو ذلیل کیا جا سکتا ہے، اور ابو نے کبھی منع کر دیا کہ بیٹا ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ابھی میں نہیں لے کے جا سکتا آپ کو شاپنگ کرانے کے لیے، یا نانی کے گھر نہیں لے کے جا سکتا، یا کہیں نہیں جا سکتا میں، ابھی تم گھر میں رہ لو، اس پر اما 2 دن کے لیے ناراض ہو گئی ہیں اور منہ لپیٹ کے بیٹھ گئی ہیں، تو بچے کو پتہ چل گیا یہ کام اتنے اہم ہے جس کے اوپر پھڈے کیے جا سکتے ہیں، تو وہ ساری زندگی 10 روپے پہ لڑتا رہے گا. یہ بڑی خطرناک قسم کی ریکارڈنگز ہوتی ہیں جو ہم بچے میں چلا دیتے ہیں. ہم جھوٹ سے نہیں بچیں گے تو ہمارا بچہ کیسے بچے گا جھوٹ سے؟ ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ہم فلمیں دیکھتے ہیں، ہم ڈرامے دیکھتے ہیں، ہم لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ہم لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں، لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں. ہمارے بھائی نے ہم سے کچھ کہہ دیا تو ہم نے اسے قطع تعلق کر دیا، ہماری بہن نے ہم سے کچھ کہہ دیا تو ہم نے اسے قطع تعلق کر دیا. ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے بایزید بستامی بن جائیں، ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، ہم پاگل ہیں، دنیا الٹی چل رہی ہے کہ یہ ان سب چیزوں کا کوئی اثر نہیں پڑے گا بچے پہ. ماں باپ جو ہے نا اپنے ایک فطور میں ہوتے ہیں کہ یار ہمارا بچہ ہے، ہم نے بڑی سختی میں رکھا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی تو بچہ بڑا فرما بردار ہے. بچہ فرما بردار اس وقت تک ہوتا ہے جب تک اس کے ہاتھ پاؤں میں جان نہیں آتی. جس دن اس کے ہاتھ پاؤں میں جان آ جاتی ہے وہ آنکھ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ سریا جو وہ نکل کے آ جاتا ہے اس کے اندر گردن میں، کھڑا ہو جاتا ہے سامنے. کہ بہت ظاہری بات ہے، جو چیز دکھائی ہوگی وہی چیز آئے گی سامنے. ایک اور بات سمجھیے کہ ایک دوسرے کو عزت دینا سیکھیے. بیوی شوہر کی عزت کرے، شوہر بیوی کی عزت کرے. پچھلی مرتبہ جو میں نے ایک دو واقعات سنائے تھے کہ عزت کرانے کا طریقہ کار کیا ہے، بیہیویئر کیسے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو عزت کیسی دی جاتی ہے، جتنی میاں بیوی کی باؤنڈنگ مضبوط ہوگی، جتنا محبت کا رشتہ ہوگا، اتنے آپ کے بچے صحیح ہوں گے. جتنا میاں بیوی کی محبت اچھی ہوگی اتنے آپ کے بچے اچھے ہوں گے. آپ کی باؤنڈنگ کمزور ہے، بچوں میں پھڈے، آپ کے درمیان پھڈے ہوتے رہتے ہیں آئے دن. باؤنڈنگ مضبوط نہ بھی ہو تو کم از کم عزت و تکریم کا رشتہ ہو، अच्छा एक फर्द अगर बिलफर्द आप ظاہر بات ہے میرے چونکہ ابھی فلحال سامنے فلحال خواتین سے خطاب ہو رہا ہے مردوں سے تو ہو نہیں رہا ورنہ زیادہ مسائل اس میں مردوں کے بھی ہوتے ہیں تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ عزت دینا شروع کریں انشاءاللہ ریٹرن میں آپ کے پاس عزت آئے گی ایسا نہیں ہو سکتا ایوری وہ نیوٹن کا قانون ہے نا ایوری ایکشن ہیور ریئیکشن کہ ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے آپ گیند پھینکتے ہیں دیوار پر تو دیوار سے پلٹ کے واپس آتی ہے تو آپ نے عزت دی تو پلٹ کر آپ کو ضرور بھی ضرور عزت ملے گی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو عزت نہ ملے لیکن ہمارے یہاں جو بڑے مسائل ہیں جیسے میں نے پچھلی مرتبہ ایک واقعہ سنایا تھا نا کہ آپ کو ذرا سا کچھ ہو جائے کہ بھئی ٹھیک ہے شوہر عزت نہیں دیتا تو بس وہ عزت نہیں دیتا بس ہم نے بھی عزت نہیں دینی ہم نے بھی کوئی ذلیل کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چار آدمی ملیں گے فوراً شوہر کی برائیاں شروع ہم نے اپنی زندگی میں ایسی خواتین کے متعلق سنا ہے کہ میاں اگر آپ ان کے میاں کی کردار کی بات کریں تو کوئی خوبی ایسی خاص ان میں نظر نہیں آتی ساری زندگی کوئی خاص کمایا نہیں انہوں نے اور محلوں کی مطلب کہ بہت مالدار باپ کی بیٹی اور ایسے نکم میں مر سے بیا گئی مالدار باپ بھی مالدار اور خوبصورتی بھی بہت اور ویسے بھی بہت اچھا معاملہ ہر چیز لیکن میاں تو بیچارہ ایسے ہی میاں کی طرح ہی جیسا ہوتا ہے لیکن ساری زندگی کہنے والے یہ کہتے ہیں کبھی ان کے منہ سے اپنے شوہر کی برائی نہیں سنی اور وہ محلوں میں رہنے والی یعنی کلو کے حساب سے جو جہیز میں سونا لے کر آئی دوبارہ کہہ رہا ہوں سن لیجئے کلو کے حساب سے جو سونا لے کر آئی وہ راتوں کو دو دو بجے اٹھ کے اپنے شوہر کے لیے کھانے پکا رہی ہے اور اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے اور کپڑے سی کر بچوں کو پالا ہے بس اللہ نے دل پلٹ دیا بچے آج سارے کام کے ہو گئے بچے ماں کے سامنے بچھے رہتے ہیں ایک سے ایک کام کرتے ہیں بہترین تربیت ہو گئی معاشرے کے اعتبار سے ان کی بہرحال جو ان کو سمجھتی اس حساب سے انہوں نے تربیت کی ہے کوئی دینداری تو نہیں ہے ان میں لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ چیزیں پلٹ کر آتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں آتی آپ کو شوہر ذلیل کرنے والا ہے آپ نے بھی ذلیل کرنا شروع کر دیا اب یہ ضلالت چلے گی آگے نسلوں میں پھڈے ہی چلیں گے آگے نسلوں میں یہ نہیں سوچیں کہ آپ کے بچے جو ہے وہ بہت زیادہ کوئی اچھے ہوں گے وہ بھی ایسے ہی ہوں گے وہ بھی پھڈے کرنے والے تنگ کرنے والے ذلیل کرنے والے ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنے والے اسی طرح کے ہوں گے بچے ایک بات اور سمجھ لیجئے جب شوہر بیوی کو ذلیل کرتا ہے یا بیوی شوہر کو ذلیل کرتی ہے دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو اگر ذلیل کرتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ سنگل پیرنٹنگ پہ آ گئے یعنی مثال کے طور پہ شوہر نے کچھ بات بولی ادھر سے بیوی نے اپنی زبان چلائی بیوی نے زبان چلائی اور اس کو ذلیل کر دیا اب ہوگا یہ کہ بچے کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے گا کہ میرا باپ جو ہے نا کوئی ہیرو نہیں ہے بلکہ ویلن ہے اور بہت ظالم آدمی ہے جیسا کہ بہت ساری مائیں یہ کام کر رہی ہوتی تو باپ کو جو ہے ویلن کا کردار نہ بنائے تو جب اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی تو کبھی بھی اس کے دماغ میں عزت نہیں آئے گی اپنے باپ کی جب باپ کچھ بولے گا نا وہ فوراً سوچے گا ہمارا باپ تو ہے ہی ایسا ذلیل ہمارا باپ تو ہے غصے والا پتہ نہیں کیا کیا بولتا رہتا ہے یا اس کے دماغ میں تو چل رہا ہوتا ہے بھونکتا رہتا ہے تو اب آپ نے اس کے دماغ سے جب باپ کی ویلیو کم کر دی تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ جو تربیت ہو رہی ہے وہ صرف آپ کی طرف سے ہو رہی ہے باپ کی طرف سے نہیں ہو رہی وہ باپ کی بات مانے گا ہی نہیں کبھی عزت نہیں دے گا کبھی ویلیو نہیں دے گا اور سنگل پیرنٹنگ پہ آپ بچے کو صحیح نہیں پال سکتے یہ بھی ذہن میں رکھیے یعنی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اس میں کمی رہ جائے گی اسی طریقے سے اگر باپ ماں کو ذلیل کر رہا ہے بچوں کے سامنے یعنی اپنے پھڈے تنہائیوں میں سلجھانے چاہیے اس کو بچوں کے سامنے نہیں لانا چاہیے اگر ماں کو ذلیل کر رہا ہے باپ اور بچہ دیکھ رہا ہے کہ میری ماں ذلیل ہو رہی ہے تو اس کے دو نتائج نکلتے ہیں بعض اوقات یا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر اس کے بعد سمجھ آ جائے کہ واقعی باپ ظالم ہے تو باپ کے مخالف ہو جائے گا یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب باپ ذلیل کر رہا ہوتا ہے تو بچے بھی سمجھتے ہیں اماں تو ہماری ہے ہی ایسی اس کو وہ اور پیدا ہی وہ نعوذ باللہ بیچاری ذلیل ہونے کے لیے تو بچے بھی ماں کو ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ آپ نے دیکھی ہوں گی مثالیں اپنے معاشرے میں تو ان ساری چیزوں کو معاشرے کو کی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے پہلی بات تو یہ کہ تمام تعلقات میں یہ دیکھیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے. اب ٹھیک کیسے کریں, میں نے مسائل تو بہت سارے بتا دیے آپ کو کہ یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, کہ بھائی ان مسائل کا لیکن حل کیا ہے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ نے جو حکم دیا ہم نے وہ کام کرنا ہے, اور جو ریوارڈ ہے وہ اللہ سے چاہیے, بندوں سے نہیں چاہیے. میں پھر کہہ رہا ہوں, جو بھی ریوارڈ ہے, جو بھی اس کی تسکین اور خوشی ہے, وہ اللہ سے چاہیے, بندوں سے نہیں چاہیے. بچوں کو ہم دودھ اس لیے نہیں پلاتے, بچوں کی خدمت اس لیے نہیں کرتے کہ بچے کل کو ہماری خدمت کریں گے, نہیں, بالکل نہیں کرتے ہم. اس لیے ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے, بس اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے, کہ اس لیے ہم بچوں کی خدمت کرتے ہیں, اور اس لیے کرتے ہیں کل کو یہ دین کے داعی بن جائیں اور اسلام کے لیے مر مٹنے والے بن جائیں اور اسلام کا پرچم اسلام کا پرچم بلند کرنے والے بن جائیں اور دنیا کے ہر کچے پکے گھر تک دین کو پہنچانے والے بن جائیں. اللہ کے واسطے ماؤں سے میں کہتا ہوں, اپنے عزائم بلند کریں, یہ چھوٹی سوچیں نکال دیں دماغ سے کہ میرا بچہ کمائے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا. ہمارا بچہ اللہ کے لیے جان کی قربانی لگانے والا ہوگا, اللہ کے دین کو پہنچانے والا ہوگا, اللہ کے دین کو اٹھانے والا ہوگا, اسلام پر جان قربان کرنے والا ہوگا. اور جہاں یہ ہوا ہے وہاں لوگوں نے کیسے کیسے واقعات ہو گئے. سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو واقعہ ہے کہ اس کی جو والدہ تھی وہ ایسی تھی, وہ ان کے جو شیخ تھے انہوں نے ایک ان کے پاس ایک صاحب آتے تھے, ان سے کہا کہ بیٹا تم شادی نہیں کرتے. بولا شیخ صاحب مجھے شادی نہیں کرنی. بولا کیوں نہیں کرنی؟ بولا مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں پہنچا دے اور اس کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہو جو سلیبیوں سے بیت المقدس کو آزاد کرا دے. شیخ خاموش ہو جاتے ہیں. تھوڑے دن بعد ایک عورت آتی ہے, کہتی شیخ مجھے ایک ایسے مرد کا رشتہ درکار ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں پہنچا دے اور اس سے میرا ایک لڑکا پیدا ہو جو سلیبیوں کی گرفت سے بیت المقدس کو آزاد کرا دے. وہ لڑکا بیٹھا وہ سن رہا ہوتا ہے اس کی بات, وہ کہتا ہے اب تو میرا کام بن گیا. ان کے ملاپ سے پھر سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے ہیں. جب مائیں اپنے بچوں کو, وہ جو میں حدیث اس کا وہ بات بھی ادھر ہی واپس آ گئی کہ وہ جو صحابی کہتے ہیں نا کہ اپنے بچے کو جانوروں کی طرح دودھ نہ پلا, یعنی اس لیے نہیں کہ صرف میری ممتا ٹھنڈی ہو جائے, بچہ خاموش ہو جائے, بچہ سو جائے, اس لیے دودھ نہیں پلانا. وہ کسی نے لطیفہ شیئر کیا تھا کہ آج پہلے کی امائیں اس لیے دودھ پلاتی تھی کہ کل کوئی اسلام کا مجاہد بنے گا, اسلام کا پرچم بلند کرے گا اور دنیا کو فتح کرے گا, تو ایسے ثبوت پیدا ہو رہے تھے. اور آج کی مائیں اس لیے دودھ پلاتی ہیں کہ بچہ سو جائے تو امت سو رہی ہے ساری کی ساری. تو اپنے عزائم بلند کریں, اپنے بچوں کے لیے تمنائیں بلند کریں, اپنے بچوں کے لیے دعائیں اچھی کریں کہ اللہ ان کو سعادت مندوں میں شامل فرما دے, ان کو اللہ والا بنا دے, ان کو دین کے کام میں لگا دے, مجھے ان سے کچھ نہیں چاہیے اور اب مجھے بھی اپنے کام کے لیے قبول فرما دیجیے. دنیا تو خود ہی مل جائے گی, دنیا تو سائے کی طرح ہے, دنیا تو خود ہی آ جائے گی. اپنی تمنائیں بلند کریں, اپنے ارادے بلند کریں, اپنی سوچ بلند کریں. مجھے تو کبھی کتنا افسوس ہوتا ہے میں بتا نہیں سکتا, جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ فلا آدمی ہے اور وہ گینگ وار کے اندر چلا گیا ہے اور وہ ظلم کر رہا ہے اور وہ ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے, یہ جو چینا جپٹی کرنے والے ہوتے ہیں, یہ ڈاکو ہوتے ہیں, یہ لٹیرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیے, ان کو بھی کسی بدنصیب ماں نے جنا ہوتا ہے نا, پتہ نہیں نصیب والی ہے بدنصیب. لیکن ہمارے منہ سے تو یہی نکلتا ہے کہ کون سی بدنصیب مائیں ہوتی ہیں جو ان کو جن کے چھوڑ دیتی ہیں, یہ جن کے ہی چھوڑ دیتی ہیں, خالی بتاتی نہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے, زندگی کیسے گزرے گی. تو اگر بچوں کی تربیت پہ توجہ نہیں دی جائے گی تو پھر بچے ایسے ہی بنیں گے. اور آپ مت سوچیں کہ آپ اکیلی کیا کر سکتی ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ شوہر ساتھ نہیں دے رہا یا بچے بڑے ہو گئے, آپ اب میں کیا کروں, میں اکیلی کیا کر سکتی ہوں. آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں پہ پہلا جو بڑا زوال آیا وہ چنگیز خان کے دور میں آیا, کہ علاقے ملیامیٹ کر دیے گئے, بالکل تباہ ہو گئے, کھوپڑیوں کو مینار تعمیر کر دی, صرف بغداد میں 800,000 مسلمان شہید ہوئے, باقی پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمانوں کی آبادیاں تھیں تہ تہ کر دیا سب کو. انہوں نے کیا یہ کہ مسلمانوں کی جو عام آبادیوں کی جو بچیاں تھیں, مرد مر گئے تھے زیادہ تر, جو خواتین تھیں ان کو قیدی بنا کے اپنے گھروں میں لے گئے. اب چونکہ یہ عام مسلمانوں کی بچیاں تھیں تو جو فساد تھا وہ زیادہ تر حکمران طبقے میں تھا، عام مسلمانوں میں اتنا فساد نہیں تھا، ان میں دین کی رمق اسی درجے موجود تھی. یہ باتیں میں غور سے سنیے گا، بہت اہم باتیں میں عرض کر رہا ہوں. تو ان کے اندر اتنی خرابی پیدا نہیں ہوئی تھی تاتاریوں کی، تاتاریوں کے زمانے میں جو مسلمان بچیاں تھیں جو ان کے گھروں میں چلی گئی تھی. انہوں نے یہ دن میں جو ہے بہت تندہی کے ساتھ ان کے گھر کے کام کاج کیا کرتی تھی، جو بھی وہ کرواتے تھے، جو کچن کا اور چولہا جھونکنے کا جو بھی کام ہوتا تھا وہ کرتی تھی، اور رات میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے روتی تھی. تو ایک دن کیا ہوا، جب یہ زیادہ رو رہی تھی تو تاتاریوں کی کوئی عورت ان کے پاس آئی اور کہا کہ بیٹی کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی ان کے دل میں، کہا کہ ان سے کہیں کہ ہم اپنے مردوں سے یہ کہیں کہ ہم تمہارے جتنے کام کاج ہیں وہ سارے کریں گے گھر کے، لیکن اللہ کے واسطے ہماری عزتوں پہ ہاتھ نہ ڈالیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم بات کر لیں گے. اس نے مردوں سے بات کی، مردوں نے کہا ٹھیک ہے، ماحول ابھی تو ٹھیک ہے، ہم نہیں کریں گے ان کے ساتھ کچھ، لیکن کچھ عرصے بعد ماحول سے مانوس ہو جائیں گی تو پھر ہم دیکھ لیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کا اثر یہ ڈالا کہ ان کی عزت محفوظ رہی. اب وہ ان کا معمول تھا راتوں کو اٹھ کے دعا کرنے کا. ایک دن وہ تاتاری خاتون آئی اور آ کے کہنے لگی کہ یہ تم رات کو کیا کرتی رہتی ہو، کیا دعائیں مانگتی رہتی ہو، کیا بولتی رہتی ہو، کیوں روتی رہتی ہو؟ کہا کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں جو ہمارے کو جنہوں نے جن کے ہم گھر میں رہ رہے ہیں پھر بھی ہماری عزتوں پہ ہاتھ نہیں ڈالتے. یا اللہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں، ان کو آپ ایمان دے دیجئے جو آپ کی سب سے بڑی نعمت ہے. لیکن سب سے بڑی نعمت ایمان؟ ایمان کون سی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے؟ کیا ہوتا ہے ایمان جس کو تم سب سے بڑی نعمت کہہ رہے ہو؟ اور اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو یہ بات بتائیے کہ پیسہ سب سے بڑی نعمت نہیں ہے، ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، اسلام سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کا تعلق سب سے بڑی نعمت ہے. تو بہرحال مانوس ہوئی تو انہوں نے بتا دیا. ان کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوئی وہ خواتین، کہا کہ یہ تو فرشتہ صفت خواتین ہے، کیسی ہیں یہ؟ تو انہوں نے کہا یہ ایمان ہمیں بھی بتا دیجیے. انہوں نے کلمہ پڑھا دیا دل دل میں، کہا کہ اس کا افشا نہیں کرنا، اپنے تک محدود رکھنا. ایک عورت نے اسلام قبول کیا، دوسرے نے کیا، تیسرے نے کیا، اب وہ چھپ، یہ مطلب کہ چھپ چھپ کے اسلام قبول کیا جا رہا ہے. پھر مردوں نے اسی طریقے سے اسلام قبول کر لیا، ان کے عورتوں کے ذریعے پھر مردوں نے کر لیا. وہ جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں نا، ہے آیا آج بھی تاتار کے، ہے آیا آج بھی تاتار کے افسانے سے کعبے کو سنم، کعبے کو پاسبا مل، پاسبا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. تو یہ عورتوں کے ذریعے اسلام پھیلا اور ان کے گھروں میں جو تھی ان کے ذریعے اسلام پھیل گیا. باقی تو تفصیلی ہے، پھر کبھی سنا دوں گا. لیکن یہ مت سوچیے کہ ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں. آپ اکیلے بہت کچھ کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر ارادہ پختہ ہو، عزم ہو، اور دوسری چیز یہ کہ کم ہمتی نہ ہو. یہ نہ ہو کہ میں دو سال سے دعا مانگ رہی ہوں، تین سال سے دعا مانگ رہی ہوں، میرے حالات تو بدلے ہی نہیں. بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے دو سال میں نہ ہو، چار سال میں نہ ہو، بیس سال میں تو ہو جائے گا نا، پچیس سال میں تو ہو جائے گا. پھر آپ دیکھیں کہ ایک معاشرہ تبدیل ہوگا آپ سے، ایک نسل پروان چڑھے گی. یہ بےچارے تبلیغ والے کام کر رہے ہوتے ہیں، گھر گھر جاتے ہیں، ایک ایک آدمی کی منت کرتے ہیں، گھر کا دروازہ بجاتے ہیں، بولتے ہیں بھائی کوئی مرد ہے؟ وہ ہوتے ہیں نہیں نہیں ابھی کوئی مرد نہیں ہے، چلو جاؤ گے. اور دوسری کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن ساری کوششیں برابر نہیں ہو سکتی جب تک کہ امائیں یہ نہ سوچ لیں کہ ہم نے بچوں کی صحیح ناش پہ تربیت کرنی ہے. اب تربیت کرنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو دعاؤں کا اہتمام، جو میں عام طور پہ عرض کرتا ہوں کہ دن میں کوئی وقت مقرر کریں جس میں اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور دعائیں مانگیں. پہلا کام اللہ سے دعا مانگیں، اور جو آنے والے بچے ہیں ان کے لیے پلاننگ کریں، صحیح پلاننگ کریں. یعنی اپنے جو آپ کے بچے ہیں جن کی شادیاں ہونی ہیں تو ان کے لیے صحیح پلاننگ کریں، صحیح رشتوں کا انتخاب کریں، اس میں کمپرومائز نہ کریں. دوسری بات یہ کہ اپنا ماحول بنانے کی کوشش کریں، گھر کا ماحول جتنا ممکن ہو سکے دیندار بنائیں. اور اللہ کے واسطے یہ ٹی وی کا شیطان نکالیں اپنے گھروں سے. ٹی وی کے اندر ٹھیک ہے بہت کچھ اچھی چیزیں بھی آتی ہیں، لیکن اکثر چیزیں تو خراب ہیں. وہ خبرنامے کے اندر بھی پتہ نہیں کون سا ایڈ لگا کے دے دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیے، بعض اوقات بچے جو ہے کوئی چپتا ہوا سوال کر لیں والدین سے، تو والدین اس کا جواب نہیں دیتے، بیٹا نہیں نہیں یہ باتیں نہیں کرتے، इसका जवाब तुम्हें मिल जाएगा बाद में। हालांकि वो सवाल सही होता है बच्चे का, वो सवाल कोई इतना खराब नहीं होता। इस्लाम ने कोई मना नहीं किया इतना छुपा के रखने, बच्चों के लिए इतनी सारी चीजें छुपाई नहीं है। मैं आमतौर पर कहता हूं अगर कुरान मजीद की आयात को पढ़ लें तो बहुत सारी चीजें खुल के आ जाती हैं, सिर्फ कुरान के अल्फाज में लिखी हुई। हम तो अरबी नहीं है इसलिए हमें पता नहीं चलता बहुत सारी चीजों का, जिस तरीके से हमारा एक वालदेन और बच्चों का गैप होता है और बहुत सारी चीजें छुपाई जा रही होती हैं और ना बच्चों को पता होता है कि क्या बात है और ना और मैं वाकया सुना तो नहीं सकता यहाँ पे इस मजलिस में, लेकिन ऐसी ऐसी कहानियां हो जाती हैं कि समझ में नहीं आता कि इतना भोलापन भी हमारे यहाँ माशरे में। लेकिन एक तरफ इतना भोलापन है और दूसरी तरफ टीवी की स्क्रीन पे बच्चा सब कुछ देख रहा है, सब कुछ देख रहा है वो। मुझे बताइए एक फिल्म के अंदर क्या नहीं दिखाया जाता, सब कुछ तो दिखा दिया जाता है। और माजरत के साथ आप क्या समझते हैं ये 10 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, ये पागल है, इसके अंदर अकल नहीं है। मैं कहता हूं सोसाइटी ब्लास्ट हो जाएगी आपकी, धमाके से उड़ जाएगी। ये जो बच्चे जो है जिनके दिमागों में जो अलावे पक रहे हैं ना, क्या आप बचपन से उसे सिखाते हैं कि जो है ना वो के घर से भागना कैसे है, मोहब्बत कैसे करनी है, एक लड़की क्या चीज होती है और प्यार कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें आप उसे सिखा रहे हैं। और अदाएं दिखाई जा रही हैं, पता नहीं क्या कुछ दिखाया जा रहा है। और उसके बाद अगर 25 साल का बच्चा भी कह दे कि अब्बा मेरी शादी कर दो, बेटा अभी तो तू बच्चा है, अभी से शादी करेगा? या 17-18 साल की लड़की कह दे कि मेरी शादी कर दो, नहीं, या उसका कोई रिश्ता आ जाए, अभी हमारी बेटी तो पढ़ रही है। वाह भाई वाह, इस्लाम ने तो बुलूगत के बाद कहा है कि रिश्ता मुनासिब आ जाए तो शादी को एक दिन भी ताखिर नहीं की जा सकती, एक दिन भी। एक साहबी कहते हैं अगर मुझे पता चल जाए कि मेरी सुबह मौत आने वाली है तो मैं शाम को शादी कर लूंगा, इतनी ताखिर भी नहीं है। हमारे यहां तो भाई कनाडा से भाई आ रहे और कब आएंगे, 1 साल बाद आएंगे, 1 साल बाद शादी करेंगे। शादी में करना क्या है आपने यार, निकाह पढ़ाना है, बच्चे को रुख्सत करो, एक जायज रास्ता दे दो। मुझे इंतहाई अफसोस होता है कि सारी बदमाशियां जायज है, घुलना मिलना बातें करना डांस करना हर चीज जायज है, वही बच्चा जब कहते हैं कि मेरी शादी कर दो, नहीं अभी तो नहीं करेंगे, अभी से, अबे तुम्हारे अभी कौन सी जल्दी पड़ी है। जब आप सब कुछ दिखा रहे हैं तो उसकी क्या क्या ख्याल है, उसके दिल में ख्वाहिशात नहीं जन्म लेती, उसका दिल नहीं है, उसके अंदर कोई पत्थर है, उसे समझ नहीं आ रही कि माशरे में हो क्या रहा है और मुझे करना क्या है। पता नहीं आप मेरी बातों को कितना मतलब ले रहे हैं और क्या जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझ में आ भी रहा है नहीं आ रहा कि क्या करना चाह रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आप गैर मुस्लिमों को अल्लाह के वास्ते मत देखें, वहां की सूरत हाल तो इतनी खराब है कि मैं कुछ बताऊं तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सालाना 2.5 लाख बच्चियां 12 साल की उम्र में हमला होती है अमरीका में, सालाना 2.5 लाख बच्चियां 12 साल की उम्र में हमला हो जाती है। ये तो हमला होने वालों की तादाद है, और जो जिनके साथ क्या कुछ हो जाता है उनकी तादाद कितनी होगी, वो तो टोटली ऐसा ही होता है वहां पे। यहां तक सूरत हाल खराब है, अगर कोई बच्ची कंवारी निकल आए तो उसको तलाक दे देते हैं कि अब नॉर्मल होगी बच्ची, यहां तक सूरत हाल खराब है वहां पे। आप उनको देख के उनके पीछे चलना चाहते हैं, क्या होगी आप लोगों को। अल्लाह के वास्ते ये जो हमारा इस्लाम है इससे दुनिया की कोई खूबसूरत चीज नहीं, इसको अपनाइए, इस पर जान निछावर कीजिए, इससे सीने से लगाइए। तो वहां पे अगर लोग बड़े हो जाते हैं और बड़ी उम्रों में शादियां करते हैं तो उनकी तो हराम ख्वाहिशात पूरी हो रही, उन्हें क्या मसला है, मसला तो आपके बच्चों के। आपका बच्चा कहता है मेरी शादी कर दो तो आपको 50 तरह की बातें आ जाती हैं कि नहीं ये मसला है और वो मसला है, फला मसला है, दिमाग का मसला है। ओ भाई तो उसकी शादी करो, हो सकता है अल्लाह ताला उसका दिमाग भी चला दे और उसके काम भी ठीक हो जाए। हाँ ये कि जो हालात है वो बता दो, ये हालात है, ये चीजें, ये भी है कि अल्लाह ताला नसीब का देता है। अभी से पूरा मतलब कि मुझे समझ नहीं आता, वालिदैन अभी से जो है ना पूरा वो प्लान बना लेते हैं। 2 मियां बीवी को कितने पैसे चाहिए, 2 रोटी खानी है उन्होंने, 2 रोटी खाने के लिए, 2 रोटी खाने के लिए कितने पैसे चाहिए उनको भाई। 2 रोटी कितने की आती है, 2 रोटी 12 रुपए की एक रोटी है, 24 रुपए की 2 रोटियां, दिन के अंदर 4 रोटियां खानी, 4 रोटी इसने खानी है, 4 रोटी उसने खानी है, 50 रुपए में खाना खा सकते हैं, मरेंगे नहीं कम से कम, 1500 रुपए महीना गुजर सकता है इनका अगर कम से कम में गुजारा हो। बाकी अब वो प्लानिंगें बनाते हैं, कल को बच्चा होगा, एक बच्चा आजकल जो है 1 लाख रुपए में बच्चा है और फला है, धमाका है, पता नहीं क्या कुछ दिमाग में बना के बैठ जाते हैं। और بھائی جیسے جیسا اللہ سے مانگو گے ویسا ہو جائے گا. میں تو عام طور پہ مزید بتاتا ہوں, میرے تو ایک بچے پہ خرچہ نہیں ہوا, اللہ نے جیسی امید رکھی اللہ نے ویسا کرا دیا, اور کوئی پریشانی نہیں, اللہ کا شکر ہے گھر میں بہترین گزارا ہو رہا ہے ہر, اور ہر بچے کی دفعہ اللہ تعالیٰ بینیفٹس بھی دے رہا ہے. یعنی جب ایک بچہ تو آمدنی کم تھی, دو ہوئی تو اور زیادہ ہوئی, تین ہوئی تو اور زیادہ ہوئی, چار ہوئی تو اور زیادہ ہوئی, پانچ ہوئی تو اللہ نے اور زیادہ کر دی. اللہ پہ یقین تو رکھے بھائی. اور ہمارے جاننے والے ایسے بھی ہیں, میں نے ایک صاحب سے مشورہ کیا, میں نے کہا یار وہ مشورہ نہیں ایسی باتوں باتوں میں, انہوں نے دو شادیاں کی ہوئی تھی, تو میں نے ان سے کہا کہ یار دو شادیاں تو بہت اچھی چیز ہے لیکن گھر کہاں سے چلائیں گے, یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا, ایک بیوی پالنا مشکل ہو رہی ہے, دو کہاں سے پالیں گے. بولے بھائی جب اللہ تعالیٰ دو بیویاں دیتا ہے تو ان کا خرچہ بھی دے دیتا ہے, حالانکہ میں جانتا ہوں وہ خود بھی کوئی بہت مالدار آدمی نہیں ہے. تو آپ دل بڑا رکھیں گے, اللہ تعالیٰ اس حساب سے آپ کے حالات بنا دیں گے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں, پہلی بات تو یہ کہ دعائیں مانگ کریں, وقت بھی ختم ہو رہا ہے ہمارا. دوسری بات یہ کہ گھر کا ماحول ٹھیک بنانے کی کوشش کریں, ٹی وی کا شیطان اپنے گھر سے نکالیں, نیک ماحول بنائیں. آپ خود نمازیں نہیں پڑھیں گے تو آپ کا بچہ کبھی بھی نماز نہیں پڑھے گا, میں سے لکھ کے لے لیں. آپ خود نمازیں پڑھیں, خود تلاوت کریں. آپ دیکھیں میرے بچوں کے کھیل کیا ہوتے ہیں, کبھی آ کے دیکھیں. صبح جو ہے وہ فجر میں بچے اٹھے ہوتے ہیں, 8 بجے اٹھانا بچوں کو مشکل ہوتا ہے, کیوں؟ ماحول بنایا ہوا, اللہ کا شکر ہے بچے سکون سے اٹھ جاتے ہیں, کوئی پریشانی نہیں ہوتی. کل وہ بچے نے جو ہے وہ صبح کھانا ناشتہ نہیں کیا, اللہ تعالیٰ بچوں کو نظر بد سے بچائے, تو صبح ناشتہ نہیں کیا اس چکر میں کہ مجھے سبق یاد نہیں ہے. اب وہ سبق یاد کرنے کا اس کے اندر وہ کیسا فٹ ہو گئی یہ چیزیں, گھر کا ماحول ہے. دیکھ رہے ہیں ابا نماز پڑھاتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, وہی بچوں کو کھیل ہیں, وہی بچوں کے شوق ہیں, سب کچھ وہی ہے. اور ہیرو بنے بچوں کے سامنے, وہ نہ بنے کہ پتہ نہیں ابا کیا ہے اور اما کیا ہے. جو یہ ریکارڈنگ ہے جو آپ بچے میں کر رہے ہیں, اور ایک آئیڈیل لائف اسٹائل گزارے. بچہ جب اب وہ سلمان آصف ایک بچوں کے حوالے سے بڑا کام کر رہے ہیں کراچی میں, وہ کہتے ہیں کہ عام طور پہ والدین کو یہ تو فکر ہے کہ ہمارا بچہ جنت میں چلے جائے, یہ فکر نہیں کہ ہم بھی جنت میں چلے جائیں. حالانکہ بچہ تو معصوم ہے, مرے گا تو کہاں جائے گا, سیدھے جنت میں جائے گا, اور آپ مر گئے تو کہاں جائیں گے. آپ اپنی فکر کریں کہ میں جنت میں چلے جاؤں تو آپ کا بچہ بھی انشاءاللہ خود ہی جنت میں چلا جائے گا. گھر کا ماحول بنانے کی کوشش کریں, اور قرآن کی تعلیم کو ان کے ماحول یعنی گھر کا ماحول ٹھیک بنائیں, ان کو صحیح چیز ان کو دکھائیں, صحیح باتیں ان کے سامنے کریں, ایک دوسرے کی عزت کریں, بچوں کو ٹائم دیں, صحیح پراپر ٹائم دیں. کوئی وقت ایسا ہو بچوں کے ساتھ بیٹھیں, بچوں کو کہانیاں سنائیں, ان کی باتیں سنیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کوئی اچھا تقریر کر, اس کے اندر ایک خود اعتمادی پیدا ہو, تو اللہ کے واسطے ان کی غلطیوں کو پہ کمپرومائز کریں, ان کو غلطی کرنے کی گنجائش دیں کہ وہ غلطی کریں. ورنہ جب بڑے ہو کے غلطی کرتے ہیں, اگر آپ نے پہلی اس پہ ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا تو بچہ چھپانا شروع کر دے گا آپ سے بہت سی چیزیں. آپ دیکھیں نا صحابہ کرام سے کوئی بھی غلطی ہو جاتی تھی, فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے تھے, اور انہیں یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ایسی کریں گے جس سے ہمارا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. اور ہمارے بچے ایسے ہیں کہ ہم تو کوئی بات شیئر ہی نہیں کرتے, انہیں ڈر لگتا ہے کہ ابا بتائیں ڈانٹ دیں گے, کیا کر دیں گے, کیا بول دیں گے, اما کیا بول دیں گی. غلطی ہو جائے تو بچے سے سنیں, بچوں کے شوق شیئر کریں. یہ انشاءاللہ طویل موضوع ہے, دوبارہ بھی اس پہ بات کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنا دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. يا الله ہمارا کہنا سننا بیٹھنا قبول فرما لے, اللہ ہم میں سے کسی ایک کو محروم نہ فرما, سب کو اولیاء صدیقین کی خط منتہا تک پہنچا دے. ہمارے مردوں کو بھی اللہ والا بنا دے, ہماری عورتوں کو بھی اللہ والا بنا دے, ہماری بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ اللہ ہماری سوٹی پوٹی کوشش کو قبول فرما لے. اللہ اللہ اس سوٹی پوٹی کوشش کو قبول فرما کر. یا اللہ ان چھوٹی چھوٹی روشنی کی کرنوں کو روشنی کا مینارہ بنا کے یا اللہ جہان کو روشن فرما دے. یا اللہ اللہ ہم میں سے کسی ایک کو محروم نہ فرما, اللہ کسی ایک کو محروم نہ فرما, اللہ سب کو قبول کر لے. ہم نہ بھی آپ کے بننا چاہیں تو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اپنے راستے پہ چلا دے. یا اللہ تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے, ہمارے گھروں کو یا اللہ جنت نذیر بنا دے, ہماری بستی کو مدینہ کی بستی کا نمونہ بنا دے. یا اللہ اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے, ہمیں قبول کر لے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں سمجھا رہا ہوں، سمجھ آ بھی رہا ہے نہیں آ رہا.